Dobry wieczór Państwu. Z lekkim poślizgiem, ale skutecznie rozpoczynamy koncert dzisiejszy. Proszę Państwa, wystąpi przed Państwem grupa Wir. Jest to grupa bluesrockowa, która postawiła sobie za cel ugruntowanie jakiejś pamięci po zmarłym 12 lat temu wybitnym artyście Tadeuszu Nalepie. Zagrałem dzisiaj dla Państwa 80% songów, które są autorstwa spółki autorskiej Tadeusz Nalepa i Bogdan Löbl. Wystąpił Marek Nieścior, perkusja. Andrzej Deryło, bas. Maciej Wójtowicz, gitara. Zaśpiewa dla Państwa Aneta Nieścior. Zaśpiewa dla Państwa również Andrzej Deryło. Zaśpiewam również ja dla Państwa, ale gram również na klawiszach. Proszę Państwa, nagłaśnia nas dzisiaj Sebastian Kops. Bardzo dziękuję, Sebastianie. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. W dzisiejszej nocy zmarł wybitny artysta Romuald Lipko i chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że koncert nasz dedykujemy pamięci tego wielkiego człowieka. Dziękuję. Niech stanie się muzyka, niech stanie się luz. Jesteście mimo tego chyba najzimniejszego dnia tej tegorocznej zimy. Minus jeden. Jedziemy. Nie. Thank you. gry zasady. Thank you. istnieje wiara i niewiara. Ten utwór jest o niewierze, o nauce niewiary. Tadeusz Nalepa, Bohdan Lebel są jego autorami. Uwaga! Raz, dwa. Zaprezentujemy Państwu coś, co nie jest dziełem spółki autorskiej Tadeusz Nalepa, Bohdan Lebel. Utwór pod tytułem Burza wykona dla Państwa Aneta Nieścior i ona jest autorką tego songu. wracamy do Tadeusza Nalepy i bardzo mocnej i bardzo rockowej wstępnej solówki Macieja. Który mnie zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd jedzie on. Jest gdzieś do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Powiedziała. Nie ma takiego domu. założenie tego zespołu. Dobry duch. Czasami się przekonała za netą, ale tylko na rozśpiewkach. Tak jak dzisiaj. No Maciek gra w słuchawkach nie dlatego, że nie lubi nas słuchać. Tylko odkrył głębię dźwięku. Dobrze, przyspieszamy, drodzy Państwo, troszeczkę. najsłynniejszych bluesów świata, moim zdaniem. To jest blues pod tytułem Co się stało kwiatom? Właśnie on za chwileczkę będzie grany. Nie muszę już powtarzać, kto jest autorem. No, ale jest to blues o miłości. Thank you. jestem sam. Teraz w mieście jestem sam. Piosenka grupy Breakout, której twórcą był Tadeusz Nalepa. Tak szukając repertuaru troszeczkę mniej banalnego niż znany Państwu z reklam, kiedy byłem małym chłopcem, doszukałem się w pewnej chwili takiego songu pod tytułem W co mam wierzyć? I ów song wykona dla Państwa za chwileczkę Aneta Niszczak. Oh, Bardzo dziękujemy. Musisz kłamstwem. Polityczna piosenka? Nie. Kłamstwo ciąży ci jak kamień. Ale spróbuj mówić prawdę, podnieś głos. Kłamstwo ciąży ci jak kamień. Lecz w twych rękach twoje życie i twój los. Musisz kłamstwem karmić. Rzuć pod nogi ten ciężar. Nie wygarnij, co w sercu swoim masz. Rzuć pod nogi ten ciężar. Może będziesz mógł nareszcie skręcić wstać. Wśród małych ludzi musisz żyć, musisz kłamstwem karmić. We'll be right back. odbij się od grząskiej ziemi. Od twych ramion wielkie skrzydła w słońcu lśnią. Odbij się od grząskiej ziemi. I Aneta Niesior. Thank you. przepłynąć poprzez ten brzeg na jej nieznany drugi brzeg. Przepłynąć poprzez ten brzeg na jej nieznany brzeg. Królika trzymasz w dłoniach i poskać wolą jedną sierść. Królika trzymasz w dłoniach i poskać jedną sierść. Zagramy również. Gdzieś znaleziony kapitalny zupełnie moim zdaniem song pod tytułem Co to za człowiek? Również tej samej spółki. Wykona go oczywiście dla Państwa Aneta Nieścior. Co to za człowiek? Yeah. Jeszcze jeden autorski song Anety za chwileczkę pod tytułem Farsa. Thank you. Proszę Państwa, to był koncert grupy WIR. Za chwileczkę przed nami ostatni song. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie i za wsparcie. Pamiętajcie, kochajcie bluesa, kochajcie muzykę, kochajcie artystów. Nie zazdroszczę flagom skrzydeł rybom płyt, bo najbardziej ponad wszystko pragnę być. Pragnę być, pragnę być. Sny kolorowe, moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rybaczym ogrodzie bukiet bzu. Dziewczyny kolorowej, która pierwszy wszystkie mamy od ciebie, więc lecz ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, moje sny. Spodziewaliśmy się tych klasków, więc na zakończenie Państwu jeszcze przypomnijmy Sny koloru. Kiedy wiatry gna po morzach ją daleki, gna przez świat. szeptaną skrzydeł rybą płyt. Bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć, pragnę mieć, pragnę mieć. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, że byliście.